Book 2 96 96 حروف العطف 3 คำสันธาน 3 انهض من النوم بمجرد أن يدق المنبه ดิฉันจะตื่นทันทีที่นาฬิกาปลุกดัง أصير متعبا بمجرد أن يكون علي أن أدرس ดิฉันจะง่วงนอนทันทีที่ดิฉันเริ่มเรียนหนังสือ سأتوقف عن العمل بمجرد أن أصير في الستين ดิฉันจะเลิกทำงานทันทีที่ดิฉันอายุ60 متى أنت ستتصل؟ คุณจะโทรมาเมื่อไหร ่ بمجرد أن يصبح عندي لحظة من وقت ทันทีที่ดิฉันมีเวลา سيتصل هو بمجرد أن يصبح عنده وقت เขาจะโทรมาทันทีที่เขามีเวลา إلى متى سوف تشتغل؟ คุณจะทำงานอีกนานเท่าไหร ่ سوف أعمل طالما قدرت على ذلك ดิฉันจะทำงานเท่าที่ดิฉันยังทำได ้ سوف أعمل طالما أنني بصحة جيدة ดิฉันจะทำงานเท่าที่ดิฉันยังแข็งแรงอยู ่ إنه يتمدد في السرير بدلا من أن يعمل เขานอนบนเตียงแทนที่จะทำงาน إنها تقرأ الجريدة بدلاً من أن تطبخ เธออ่านหนังสือพิมพ์แทนที่จะทำกับข้าว إنه يجلس في الحانة بدلاً من أن يذهب إلى البيت เขานั่งในผับแทนที่จะกลับบ้าน حسب ما أعلم فإنه يسكن هنا. เท่าที่ดิฉันทราบบ้านเขาอยู่ที่นี ่ حسب ما أعلم فإن زوجته مريضة เท่าที่ดิฉันทราบภรรยาของเขาไม่สบาย حسب ما أعلم فإنه عاطل عن العمل เท่าที่ดิฉันทราบเขาตกงาน لقد راحت علي نومة وإلالكنت حسب الموعد ดิฉันนอนหลับเพลินมิฉะนั้นดิฉันก็จะตรงเวลา لقد فاتني الباص وإلا لكنت حسب الموعد ดิฉันพลาดรถเมล์ไม่งั้นดิฉันก็จะตรงเวลา لم أجد الطريق وإلا لكنت حسب الموعد ดิฉันหาทางไม่พบไม่งั้นดิฉันก็จะตรงเวลา